اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی بنیادی طور اغم و جزہ بیانی گلا اول سرا موجزہ دو قرآن پاک ہم بیان سوا جیسر تقریبات کی کچھو اول نگوان دو تواجر کی کچھو او شکوان خلاصہ کے منویر بعض طرق کا دعوت اور تبلیغ کا ذکر کی ہے وکل عباد یقول الذی ہی احسن سر طریقہ تبلیغ اور طریقہ دعوت ذکر کی ہے جدا اہم مضامین بیانے بداغی نفار حکومت طریقہ اختیار اور پکار دی کلی طریقہ اختیار اور پکار دی اور نرم لہجہ اور نرم کلمہ اختیار اور پکار دی سکت شیطان کوشش دائی جدید انسان اور قومیت کی دشمنی پیدا کی اور باطل پرست خلق تو عادل باطل پرست بھی لیکن آئی سرا لجد سختے کو ظاہر ہوشی اور سخت لہجے کی خبر ہوشی شیطان نور کار دیا وقت رہ گئی آئی پسید بانی پتاسوب بانی آمادے کی وقل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام آل عبادی بندگان مزماتا یقول اللکی چدی دیوائی آ خبران یا احسنو چاڑی رسل صدا یقول للکفار یا یقول للمشرکین الکلمت اللکی ہی احسن آ کلمات چاڑی رسل صدا بدا احسن لسم راتے دا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائے وہ مراد سے ندا دے کہ اللہ یکون ذکر الحجت مخلوطا بسبب و شتم دلیل بیان شی فاغی سرا آمیدش دستا پوشیتم نی کنسل بسرنی او بدرت بسرنی مثبت انداز کی سنجیدہ و مطانق والا انداز کی بس پر خبر بیان کی او پر دلیل بیان کی ندر تکمل احسن کریم لکھ اور دا طریقہ ذکر سے اور پکایا دے یہ شیطان کو دشمنی پیدا کری دے دو کسان سنگے اِنَّ شَيْطَانَا بِشَكَا شَيْطَانَ چِرَي يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ چُنْدَئِ لَگَئِ پَمْيَتْ بُدْرِ کی اِنَّ شَيْطَانَا بِشَكَا شَيْطَانَ چِرَي کَانَ لِمْ اِنسَانِ دِلَفَارَ لِنْسَا عَدُوَّمْ مُبِينَا دُشْمَنْ خَارَا د دیر دا موکینا پیدا و اخلی یک زغو بینهم چونگای لگی پر میز زدوی کی امام کے زوی مانا کرگا یو حیدو المراء والشاق دے جگڑ پیدا کئی او شر پیدا کئی انسانان کمیس ربکم ربتاکو اعلن بکم خبردار دے پتا سبانی این یتا کچا توبار اللہ صلالی رحمتم نمہربانی روکی پتا سبانی او این یتا ایاکو باری یعظمکم عذاب بدل کی تاسبا این یتا یرحمکم بالتوبت والایمان اللہ ذرا پتاس مہربانی اواری نہ مہربانی بدر بانی کی تو ایمان توفیق بدر کی تو توفیق توفیق بدر کی او این یشا یا کوباری یوان زیبکم سزا بدر کی تاسبا این یشا عذابکم یوان زیبکم کوباری اتاس تاسو عذاب بدر صدر کی تاسو باپ کو کفر بانی اصرار اختیار کے اللہ تعالیٰ بتا عذاب ہے او اتوائی کہ وما ارسلناک علیہم وکیم وما ارسلناک او نگرگر منگا تاغرا اے پیغمبر علیہ السلام علیہم قدوی بانی وکیلا وکیلا مجبرا مجبر جبر کروں گے کہ دے خواب خواب زور بانی در زلالت نا ہدایت تراولا پس پسی بیا دلیل اکیلی وربکا رستا اعلمو خبردار دے بمن پا چابانی فی السماوات والارضی چپر قانو او قزمت کیلی او دانتی دشک فلیلن دے جمی منت السماوات او جمی منت الارض دا اللہ جب لجردو تمارنی دے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ وَبَذَكِرَ فَوْقِيَتْ وَرْبَرَدَ مُنْغَا بَعْضِ پِغَمْبَرَانُ کا عَلَى بَعْضِ فَبَعْضُوبَانِ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَ او ورکڑا مُنگا داوود علیہ السلام تا زبور کتاب نو کاللہ جلدی جلالہو تا فوقیت در کر وطول انبیاء کرام باندے دایره تعصب نه کار نه دی او څه په کار تاسو قرآن مجید مې راوړل اروان چې داوود علیه السلام ته زبور مې راوړل د زبور خصوصا تذکرہ وکړه ځکه په دې کې بیان د ختم نبوت ته نبی کریم علیه السلام او دا اعزاز په انبیاء کرامو کې بل چا ته نه ملاو ورپسې لږه قل اوایا اے پیغمبر علیہ السلام اغیتا ادعو الذین تاکروا بدل اغچار را زعنتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه زعمتم انهم آلهة من دون الله تاسو دا ګمان کوئ چې دا آلهة من دون الله دي ناغر او بلې ستاسو نه دې تکلیف هغه لرې کړي بېخي دې لرې کړي او یا تاسو نه دې لرې کړي په بل چا دې راوړي فلا يملكون كشف الضر لدي طاقت نلري فلا يملكون بسي اختيار نلري كشف الضر لإزالة تكليف عنكم دتاسنا ولا تحويلا أو ند أرول ولا تحويلا إلى غيركم أو ند أرول دتاسنا بل جاتا لذا كشف نمرات من كل إزالة چې د سره هغه تکلیف ختم کی او تحویل صرف شيء عن احد الى اخر دا یو څنګه یو شيء ارسل او بل له ورکول فبل باندې ورکول په دې دواړو کارونو کې یو کار شي کولې نو څنګه آلی هدي بلکې دا تاسو کې وتا آلی هوایې نو هغه د الله جل جلاله ذات ته ورنږدې کېدو کوشش کوي په طاعت باندې دا غي حفظ دا دی دا غي لالچ دا دی چې مونږ الله تعالی ته ورنږدې شو مونږ د الله تعالی په عبادت او په بندګۍ کې ډېر زیات روان شو نو بیا تاسو سره باید دې چې تاسو ته آلی هوایې أولئك الذين آتاك ثاني يدعو أولئك الذين آتاك ثاني يدعون كذي بري يدعون يدعونهم أولئك كإشارة ترى أنبياء ترى ملائكة ترى د دین امرات هغه معبودان من دون الله دي چې بذات خود هغه د الله تعالی فرمان بردار مخلوق دی انبیاء شو صلحاء شو فرشتې شوې د دی څه کوي چې یبتغونه دی لټۍ الی ربهم ربل ته الوسیلته تقرب لرا الوسیلة التقرب في الساعة قربت لرا فطاعت باندې او هغه په دې دور کې دي په دې حرص او په دې لالچ کې دي چې ايهم اقربو چې کم یو د دوی نه اقربو ډېر نږدې دی الله تعالی ته ويرجون رحمته او امید لري د رحمت د الله تعالی وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ يَرِيدُونَ عَذَابَ اللَّهِ تَعَالَى آیتن کول پدې دور کې چې موږ کې هر یو کس د ټول په نسبت باندې الله تعالی ته ډیر ورنه دي ډیر باندې دي او د خدای د رحمت امید ساتي د خدای د عذاب نه لري دا د بندګۍ صفات در الله جل جلاله د مقرب بندگان صفات دي چې د خدای په طاعت کې په بندګۍ کې د ټولو نه د مخکې کېدو کوشش کوي او د الله جل جلاله د رحمت امید ساتي د خدای د عذاب نه لري دا خو د کاملو بندگانو صفات دي نو ستاسو لپاره خو زیاته دا مناسبه ده چې د الله جل جلاله عبادت وکړي دا اغیار عبادت نا دا اللہ عبادت اکی او دی ولی دا اللہ تک جلالو دا عذاب نیری دا اللہ تا رحمت توقع ساتی دا اللہ دا عذاب نیری زکر دا اللہ تا عذاب قابل خوف شو تاغینا ارض خطا لکی سمرہ انتیائی نہیں کولی لی ولیکن اغد اللہ تا جلالو دا عذاب نا بے خوفتی گینا بلکہ اغد نیری وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ يَرِيدُونَ عَذَابَ اللَّهِ تَرَانَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ بِسَكَا عَذَابَ دَرَسْتَا كَانَ مَحْظُورًا ذِكْرُهُ كَانَ مَحْظُورًا مِنْهُ لَدَيْ قَابِلَ لِتِجَارَةٍ أَوْ قَلِيش قَابِلَ خَوْفٍ أَغَجْدَا خَبَرَ سَلَّاكَ بِجَرَلُ فَرِشْتِي جَانَمْ تَنَانْتِي او الله جل جلاله انبیاء کرام جہنم ته نه بوځي خو لیکن جہنم او عذاب د دې نصیح قابل خوف شه نو انبیاء ته یریږي فرشتې ته هم یریږي ورپسې تخلیفي دنیاوي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نِشْتَدَي دَهِدْ يَوْ قَلِنَا إِلَّا نَحْنُ مُحْلِفُوهَا مَگَرْ مُنْغَ يُوْسَبَا تُمْكِ أَغِيلَرَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَرْوَانْدِي ذَرَتِ دَقِيَامَتْنَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا أَوْ يَا أَصَابْ وَرْكُمْكِ يُوْ دَغَقِلِتَا عَذَابًا شَدِيدًا فَعَذَابْ سَخْبَانِي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ ظَالِمَةٍ هر یو کړه چې دا غي اهل ظالمان هغه کفر کوي شرک کوي او هغه په ګناهونو کې انتها کوي نو الله وی خامخا هغه ته به یو پرته سزا ورکوم یا سزا د هلاکت او یا که هلاکت کی بل عذاب بل عذاب خو عذاب پکې خامخا راولي کان ذالک تدا خبرات الکتاب په کتاب کې مذکوره ذکر شوې د کتاب نه مراد علم د الله تعالی دی یا د کتاب نه مراد بل محفوظ دی دا خبره په لوی محفوظ کې نور څه چې راځي وکی وما منعنا ان نرسل بالآیات دا ترین کرت آیت تا موجودی ذکر کی دی تعلق دے دی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلت من المسجد الحرام تا موجزہ غواری دی موجزہ نبی کریم علیہ السلام تا براو شو دی معراج او مزید دی موجزات و مطالبی تا اس ضرورت نیشتا دی او که مطالبه او کئی تاسو د معجزاتو نو ستاسو فرمایشي معجزه مونږ نه پیش کړو او دا هغې وجې ذکر کړې ده سابقه ادوارو کې قومونو مطالبې کړي دي د پیغمبرانو نه د معجزاتو خو د معجزې نه بعد هغې تکذیب کړی دی او د معجزه نه بعد هم چې څوک تکذیب وکړي د الله تعالی قانون دا دی هغه بیا سبا کوي ځکه معجزه دا د عذاب لپاره یو مقدمه وي چې قوم د معجزې مطالبه وکړي بیا هم ایمان نه راوړي بس الله تعالی پرې عذاب راوړي نو دغه فرمایشي معجزه چې ده نو دا د عذاب لپاره او د تفریف لپاره مقدمه وي نا آغای بے سبا کری او در نبی کریم علیہ السلام تو امت مطالب تو خدای ارادہ دارا جدا کو تر قیامت و پوری سلی استیصال والا عذاب سے اللہ تعالیٰ نہ رہا نزدی وجنہ اللہ جلی جلالو کو آئی استاز و فرمائشی موجزات لنا نتیف کو نور کم لے پیغمبر زکا که در اتاسو که پخوانو خلق و بشار که تنجیب او کو او کوئی با تنجیب نبیه بدا اللہ تا جلالهو قانون دو راوی او آغا قانون دے استیصال والا عذاب او دار اخرای دا منشان خلاف دا قدی امت قدی امت مطالق تو قدی منشا دارا او اراده دارا شدا با تر قیامتا پوری کار کے دی بایی قدی وجن اتاسو دا معجزات نشی پیش کرے وما منعنا او ندی منکڑی منگلرا ان نرسل دل آیاتی دا چه منگا لیگل کو پا موجزات وانی الا ان کذب بها الاولون مگر دا چه تکذیب کرده پا دا موجزو وانی پا فانو خلقو وما منعنا ان نرسل دل آیاتی الا ان کذب بها الاولون دا ان کذب بها الاولون دا د منعاده لپاره فایل دی او انور کله بل آیات دا ورته مفعول به دی نو ادا ته هڅه کوي نو باسي ساده جمله کوي نو مقصد بدا شي ومنعنا ارسال الايات تكذيب الاولين تكذيب الاولين ومنعنا ارسال الايات تكذيب الاولين د په خوانو خلقو تکذیب هغه په ما باندې باعث دی چې زه د قیمتي معجزات مطلوب معجزات هغه نه پیش کوم هغه نه ورکوم او ورپسې نمونه ده وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ثمودیانو ته مې د ناقې واضحه معجزه ورکړه هغه احتیاطی وکړو انکار یې وکړو نو تبه و برباد کړو او زما قانون دا دی چې وما نرسل بالآیات الا تخویفا معجزات خو زه د تخویف لپاره راغلی وم دا خو د عذاب پیش خیمه یي بس چې څوک ته انکار وکړي هغه بالکل تباه کوم نو بیا د دقه قانون مطابق به تاسو هم تباه کېږي او دا د الله تعالی منشان ده وآتينا ثمود الناقة اول کړه ومنګا ثموديان ته الناقة معجزات ناتي مبصرة واضحة فظلموا بها نفسي بين صافي وكلا فاغي باني نفقتلوها نفأهلكوا وما نرسل بالآيات او منګا لېږل نکو په معجزات باندې الا تخويفا مگر دفارد تخويف ورپسې دفه د یوې شوبې وإذ قلنا لك فوقيك من قومي تاتا إن ربك بشك ربك أحاط بالناس إحاطة كده فإنسانا نباني علمان او قدرتان دا اللہ جل جلالہ کی ایک تو قدرت تے احاطے نہ اس کو خارج نہ لے فہر یو شے بانی دا اللہ تعالی علم دے و دا اللہ تعالی قدرت تے ندائی چکم معجزات واری نظام اللہ جل جلالہ در کو نہیں کیتا تھا باوجود تو قدرت میں نظر کر وما جعلنا الرؤيا او منگا نده گرگوله الرؤيا خوب لرا التي اغفوب ارينا كاش من خودر دیتا تا الا فتنة للناس مگر فتنة تفارد انسانانو والشجرة الملعونة او آونا ملعونة في القرآن بقرآن فاكي د ظاهریه د باطرا خیال کوي الشجرۃ الملعونۃ دا اثر سے په ارو یا باندې نو څنګه چې الته کې استثناء د فتنه تل لنار نو دا استثناء د کوم ملحوظ ده نو عبارت پدا شي و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك والشجرۃ الملعونۃ في القران الا فتنه للناس دا دو سجنا په دې باندې مې د انسانانو آزمي هغه مقصود دی په دې دو سجنا باندې مې امتحان مقصود دی یو رویا هغه د خلکو د پاره یو فتنه ده یو آزمایش دی او بل شجره ملعونه چې په قرآن پاک کې ذکر ده نو دا د خلکو د پاره د امتحان ذریعه ده بیا د رویا نه څه مراد ده د رویا نه مراد معجزه د معراج ده نو دا د امتحان ذریعہ و اهل ایمان تا اللہ جل جلالہ ایمانی تا نصیب ورکلا او دو کفار و کفر کے مزید تقویت پیدا شو تک ابو جہل او بس طرف تا دو مومنانو اللہ تعالی مرتبہ پہ نورم سے ورکلا دا غیب پہ یقین کے اضافہ رہا دا غیب ایمانی طاقت نور ان سے واش ابو جال ابو بکر سے دیکھ رہے رہو لالار کے مخیلہ ورا گئے او ارتوے وی اغا ملگری خود نوری نوری خبری شروع کری وی وی چی پیوش پا کی بیت المقدس تا سرے فلگی جسا کی بیت المقدس تا سرے او بیا اسپانو تا خطرے فی اس پر سوال اس پر مانی اغاوتوی کو واقعتن نبی کریم علیہ السلام دا خبر کری چه کم اتوائی فی زمان پر بلکل ایمان دے بلکل بشیم سسن انکار کے دا بلکل حقیقت سے بیا و شرط دے که نبی کریم علیہ السلام دے لی ندک کا معراج دا خلق دفار یو امتحان او والشجرة الملعونة في القرآن في شجرة ملعونين مراد زقوم دي كي اللہ تعالى ويري كي ما ده جهنميان و قرآن اغر زقوم گردور دي زقوم هون دا في اصل الجحيم بالکل ده جهنم قویخ دي نو دیر خلق پدی بانی گمراہی او داغی پا گمراہی کی اضافر آلا زکا غیبی یو طرف تا دا پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی پا جہنم کی اور دے او بل طرف تا ہوئی چی ڈکی دی پکی تو پا اور کی ڈکی سنگا کی او چکم اہل ایمان او ایبی آمننا و صدقنا اور گو می ڈکی بکی مو بس دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبر رشتی آلی او دا الملعون تا چلے دا صفت بحاری ہی نلے صفت بحاری متعلقی ہی لے اونا ملعون ندا کمخشو تا باچی دا غوونی دا قرآن ورکولی کی اغا ملعونی وشجرت الملعون تا اہلوها اغونا چه ملعون دی اهل دی حد مذکورتا فی القرآن او دک کبولا ذکر کرشوی دک قرآن پاس و شجرتا الملعونتا اهلوها حد مذکورتا فی القرآن اغونا چه ملعون دی اهل دی او دغونا ذکر کرشوی دک قرآن پاس نو دادا خرکو دو پاریو خیتنا دا عبارت دا چه نداو تا بیر زیادہ بعید افکاری دا معجزہ دا معراج و تا انتہائی بعید افکاری دا چدا سملا کے لیشی اور دا شجری پا جہنم کے قیدل داو تا بعید آنی لاکل افکاری دا چدا جہنم پا اور کے بڑا کسن لیشی اور حالان کے دوار تا اونا ممکن دی معراج تم ممکن دے او قول کے ڈکے کے دل دا او ممکن دی زبی جائے پلک تا اگورا رانا تا اگورا سمرا انتہائی تیز رفتار نچیو جسم دمرا تیز رفتار پر دیشی بل جسم دورا تیز رفتار پر نہیں چیتے در رانا رفتار دورا دے معلوم دے چاہتا ارہاں رفتار سرے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ دادا رہاں رفتار رہاں یو شید ہے یو مخلوق دے او دا غیر رفتار سرے ایک لاکھ 6000 میل فی سیکنڈ. نو کله به کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفتار الله تعالی ٹھیک تو او په یو شپه کې د بیت الله نه تر بیت المقدس ته پوی راغ او د بیت المقدس نه تر اسمانه پوی راغ ته په دې کې څه بوله ده او د کشانتی د جهنم په اور کې د لګي راځه ده چې ځکه وایي چې ذره ده ځکه سلام ممکن خو نه ده ممکن ده ځکه پرونده ته ویلو ما یو د نباتاتو حیات ده او یو د حیواناتو حیات ده. د حیواناتو حیات دا قوی ده په نسبت د نباتاتو د حیات او په اور کې حیوان پاتې کېږي. حیوان نو نبات خو پکې په طریقه ولا باندې پاتې کېږي خو اور کې حیوان پاتې کېږي نو نبات خو پکې په طریقه اولا باندې پاتې کېږي. حیوان پاتې پاتې کېږي څنګه؟ هغه مفسرین او حضراتو یو حیوان ذکر کړی دا غې نوم دی سمندل. سمندل او دا په ترکی کې ترکی کې په اور کې باقاعده اوسي کدا چې جاندار چې په اور کې اوسي سمندل. او شترمرغ چې دی د دې باقاعده انګار خوري. انګار شترمرغ انګار خوري نه د هغه معده سوځي نه د هغه کولمې سوځي نه د هغه د خېټې نه راوځي. دا هغه معده الله تعالی داسې مضبوطه پیدا کړې ده. نو چې کله اور او حیوان جمع کېدی شي نو اور او نبات هم جمع کېدی شي په طریقې ولا باندې. خو بهر حال د دوی د سمجھ نه بالا تر وه د دوی ته انکار شروع د دوی په کفر کې تقویت راغی. نو د دوی دواړو څیزونو په باره کې الله تعالی فرمایل چې دا دواړه دې د خلکو لپاره ازمایښت ګرځولي. یو دا معراج د خلکو لپاره یو لوی ازمایښت دی او یو شجره چې هغه په جهنم کې نه دکه شجره چې قرآن مجید کې ذکر ده نه دا د خلکو لپاره د امتحان لویه ذریعه ده. دا خوشه حاصل ده آیت اوس بیا ذکر تر ویا دی او مراد نه معجزه د معراج. نو کوم حضرات چې دې قائل دي چې دا معراج هغه منامي دی نو هغوی بیا په دې آیت کریمه استدلال کوي وایي رویا خوب ته ویلی شي وایي دې ته خوب ویلی شوی دی نو دا د خوب په حالت کې شوی ده د دې وجه نه ورته رویا ویلی شوی دی. نو د دې اشکال نه جواب داده چې معجزه او قوه یقظتن په ویښه باندې او د رویا اطلاق چې پېښوی دی نو دا ولې د هغې خپل وجوهات دي. یو وجه ده چې د معراج تعلق هغه د عالم بالا سره و. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه آسمانونو ته تلو او عالم بالا عربو با دا په منظره د خوب باندې غنو که آسمانونو ته تلو جنتونو ته ورتل شو دا داغي په خوب کې کېدی شي دا په مخه نشي کېدی دا په خوب کې کېدی شي دا په مخه نشي کېدی. نہ پدی بنیاد باندې تعبیر دینا پرویا باندې چې کم شه تاسو ته خوب کاری او خوب کې ته ممکن کاری هغه نبی کریم علیه السلام او اسلام ته الله تعالی په ویخه باندې ورته چې دا کم شه تصور تاسو په ویخه باندې نشئ کولای. کدا غي تصور کوئ نو صرف او صرف په خوب کې تصور کولای شئ. نہ هغه چې الله جل جلاله نبی کریم علیه السلام او اسلام ته یو ځفان ورته او ویځه وته ورته اوس یو پیغمبر نه مانی نتا یو جواب او ویندا چې رویا او رویت دا مترادف دي رویا او رویت دا مترادف دي دا چې بعضی اهل لغت فرق کړل چې رویت په وی خبرې کتو ته ویل شي او رویا په خوب کې کتو ته ویل شي دا چې بعضی اهل لغت فرق کړل نور په دې ډول کې څه فرق نشته وما جعلنا الرؤيا هي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس الرؤيا ده مراد رؤيته رؤيته على العباده رؤيته بيت المقدس الرؤيا او رؤيته کے فرق نشته ده مترادف نو یاد ده رؤيا باندې تعبیر کرے او یاد نه پرویت باندې تعبیر کرے ټول یو شی او درېم جواب دا دی چې چونکی معجزه د معراج کې شی وو نو دا په وخت د شپې کې شی وو نو دا تعبیر په اعتبار د شپې باندې ځکه شپه هغه محل د خوب دی پاره نو هغه شپه چې هغه محل د خوب وه الله جل جلاله په نبی کریم علیه السلام باندې د آسمانونو تماشا وکړه د آسمانونو نظاره یې ورته وکړه نو په دې بنیاد کې د رویا اطلاق وشو دا نه چې نبی کریم علیه السلام د تیر کړو نبی کریم علیه السلام یو خو ولیکن محل محل د خوب شپه وه لذا اطلاق رویا په معجزه د معراج باندې دا ده په اعتبار د محل باندې نه په اعتبار د راوی باندې دا د کتون کې په اعتبار نه دا د محل په اعتبار باندې نبی کریم علیه السلام بیدار او ویخو محل محل نه و او بعض مفسرین و حضرات خدا جواب کړل چې دې ځکه د رویا نه مراد معجزه د معراج نه ده معجزه د معراج نه ده د رویا د رویا نه مراد د نبی کریم علیه الصلوات والسلام خوب دی چې خوب یې لیدلی وو دا خوب یې لیدلی وو چه منگا مسجد حرام تا ورداخلی گو خب پر امن تا لکی سرا ایس مزاحمت نیش تره ایس رکاوت نیش تره منگا پل اعمال تا عمر برابر کل چا حلکو کو او چا خسرو کو لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین و مقصرین لکه خوب کنا مراقبه نو دا د پاکستان کو د پاره کوه فتنه وه ځکه د صلح حدیبی واقعه مخې ته راغله پیغمبر خوب لیدلی وو چې پر امن به داخلی وو پر امن داخل نه شو نیت کې رکاوټ راغی مزاحمت راغی احصار وشو او واپس مدینې منورې ته راغلل آینده کال د عمرې د پاره تګ وشو نو دې سره د پاتې خلکو منافقان وغیرہ دغه د پردا کړو یا د فتنه وګرځېدل ای څنګه حق پیغمبر دی خو به ګولې د پیغمبر خو قوتي او هغه غلط شو هغه غلط شو او حالان چې غلط نو د پیغمبر خو وحیدا وحیدا او هغه کتن صحیح دی برابر دی خو په تعبیر کې اختیاری پتا وتو تعبیر په اختیاری کې نبی کریم علیہ السلام یو مدد کا تعبیر ہوئی ہے صحابہ کرام یو مدد کا تعبیر ہوئی ہے چې ګنده څه کار دی حالان کې الله تعالی د غیب مطابق آینده کارو بل هغه په تعبیر کې خطا ده بس په هغه کار باندې روان دي د دې وجنا الله جل جلاله دا کې جواب وکړو چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله جل جلاله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب بالکل رښتیا کو بالکل رښتیا لقد قلنا المسجد الحرام امنینا محلقین ومقصرین فتاسو پر تعبیر کی خطا شی ہوئی ندرو یا مراد د کفوف له ها معجزه د معراج هغه نه مراد نه ده سلام د بهر حال پدې آیت کریمه باندې استدلال پدې باندې کول چې معجزه منانی و نو دغه استدلال ٹھیک نه ده وما جعلنا الرؤيا او منغا لده گردول خوب لرا التي اخوب اريناك چه منغا خود له اوتا الا فتنه للناس مگر آزمائش ده پاره ده خلقو والشجره الملعونه او منغا لده گردول اغون لرا الملعونه اهلها چه ملعون دي اهل دي المذكوره في القران چه ذکر کړی شوی ده په قران پاک کې الا فتنه للناس مگر فتنه ده پاره ده خلقو ونخوفهم او منغا تخويف ورکو دیتا ونخوفهم بها او منغا ير ورکو دیتا فدك شجری باندی دا دی ذکر منغا دا تخويف دا پارا کرده چه دی سارا با مواسطه را زنان که بچه نفما یزیدهم نفس نزیادی گئی دا تخويف دوی لرا الا طغیانا کبیرا مگر پسر کشای لویا کی دا کم شینا چه برد اغسل پکار دی اغه په دې ټو کې شروع کی سرکجیو کی نو دا سرکجی ولي کوي ځکه شیطان وته وي او کوي دا نو ورپسې واقعیا د آدم علیه السلام او مراد کنا اثبات عداوت په میل د انسان او په میل د شیطان د تاسو ابای دښمن دی زه به تاسو په دې آماده کوي چې د پیغمبر د معجزاتو نه انکار وکړي دا یې مزاق وړاو کوي د قران مجید د مزامینو مزاق وړاو کوي خو ګوره دا څه ونه کوي دا تاسو ابای دښمن دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَاوَقِي چُوِي مَنْغَا فَرِشْتُوْتَا اُسْجُدُوا لِآدَمَا سِجْدَوْكَ يَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَسَجَدُوا سِجْدَوْكَ رَجُولُ إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرْ إِبْلِيسُ نَقْلَا قَالَا چُوِي أَسْجُدُوا آيَاتَ سِجْدَوْكَمْ لِمَنْ آجَاتَا خَلَقْتَ فِيهِنًا چِتَا پَيْدَا كَرَدَي تَخَتِنَا منصوب بنسك خاطر دے خلقته من تینن سا پیدا کرده اغد خطنا قال او شیطان ارايتك خبر را كما تا هذا الذي فبراد ذاكتي كرمت عليا شتا اعزاز ور کړ دې تا په ما باندې كرمت هو عليا تا عزت او شرافت ور کړ دې تا په ما باندې لكن اخرتني كشرت تا مهلت را كما تا الى يوم القيامه سر القيامه لا احتنك النظر ليته خامخاتيف او بنياد او باسم د اولاد د الا قليلا مگر دلو خلقو من سرانو ځان پوي کوي د ساتو په خلي کول وایي ساتو دشمن دی بالکل احتناق به لشي کی استیصال تا لا احتنكنا لا استقلن ذريته به خلي به حکم د اولاد د و الا قليلا مگر دل وخل چاغي تمام ان کي اغه بسام ان کي سر ان کي کرام ان کي وي نه پاري به زما دارو ګول کي ار نه کي قال اخوي الله ترى اذهب لا شتر فمن تبعك فس آتا كتاب داري وقصا منهم دوينا فإن جهنما فس بيسكا جهنم تره جزاؤكم بدل ساسدا جزاء موفورا بدل كاملا موفوراً مفعول دے فمانا دا فائل بانی جزاءً وافراً جزاء کاملاً اور سالت آزاد کی بالکل اختیار دے دتا سوچے کہنے ہو کا سوک کی گمراہ کے فکم طریقہ بانی میں گمراہ ہے گا پل جور وسائل استعمال وَسْتَفْزِزْ اَوْ اُقْوَيَوَا مَنْ اَعْجَالَرَا استفزاد اگر استفزاد تغیرش وَيُولُتا وَسْتَفْزِزْ اَوْ اُقْوَيَوَا مَنْ اَعْجَالَرَا اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ سِتِي تَاقَتْ لَرِيْتُ دُوِنَا فَسَبَانِي بِسَوْتِكَ فَآوَاسْ فَالْبَانِي وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ واجلب عليهم او حمل اورشا قضيباني بخيلك فاصور فوج فلسرا ورجلك او فافيادا فوج فلسرا هر ممكن طريقه استعمال کا نہ حاصل بیشی اعطاهم بكل امر ممكن وبكل طريق ممكن فسي كما طريقه استعمال اور طريقه استعمال کا وَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اُقْوَيَوَا چه پچابہ نستا وصلتی بِصَوْتِكَ فَآوَاسْ فَلْوَانِ دا آواز مصر مراد دے دا آواز مراد وصوتا ہے بِوَسْوَتِكَ فَوَسْوَتِكَ فَحِسَرَا زکا دا وصوتیخ فل مانا دا الصوت الخفی کمزوری او باریک آواز تغیرش فغوگوی بندہ ناوری اسلائی معصوم شاید لبی سوتی کا فی وسوسطی کا فوسوسطی پلی کر چی چاہتا سمرہ گندہ وسوسا چورشی سمرہ تو گمراہی وسوسا چورشی نزوا چورتا گمراہی کا اوی خوی اور جو ممانا دا صوت نا مراد موسیقی دا بے صوت کا پا موسیقی اتفالی سرا نمبر فضلی نے مانا کردا امام قرطبی رحمت اللہ رہے اے تے صوت المزماری امام نصفی مدارک کے مانا کردا بے صوت کا اے دل غنائی اسینا گانو بجانو تغیرش نمانا ستکم شیطانی اوزار استعمال ہو رشی آغا شیطانی اوزار لغی دعوت و دورک پو طلو باندی پو باجو باندی پو دلکو باندی پو موسیقی باندی چی پسی خطا کو لکھنے خطا ہے راوی لگو و اجلب علیہم او حملو کا قدوی باندی بخیلی کا پاسور پوچ پل باندی بخیلی کا پاسور پل باندی نمورات دن سور پوچ دی ورجلی کا او پا قیدل پوچ پل باندی کسا قیدل پوچ دی او کسا سور پوچ دی نا غفتول تووائی کی حملہ کیوں وشارکهم او شرک شاد دوی سرا فی الاموالی فمالونو کی بالتبذیری والاسرافی والاشراف شرک شاد دوی سرا فمالونو کی تبذیر کے شروع کا فضل فرجی فرسونو کی فریواجونو کی فبدعاتو کی او دارنگی دا غم او دا خادائی کو موقع بانی خلافی شرع کارونو کی او دارنگی پا اسراف کی او دارنگی پا شرک فیلی کی چه نظر و نیاز دا غیر اللہ پاکی ورکی چه آگی دا غیر اللہ دنانی اغا ورکی پا دی بانی شرک شوسرا او بل پسکی وشاركهم او شركشاد دوی سرا في الاموال فمالون کی والاولاد او اولاد کی دپا اولاد کی شراکت سلے دل اشراکی وعدم التربیتی دا اولاد کو لور کڑی ما خطول انسازیو کا چدا خطا فلانی بود تا چکم دنو نظرانا دی ہوئی وا نزکر دا تمیلوش اولاد کو لور کڑی ما خطول انسازیو کا نغبوی داو خما دا فلانی بابا نظر مانا لیو نزکر ما تا چیئے ملوشو او دارنگی پا عدم تربیت سرا عدم تربیت کہ اولاد تنا جاہل پاتی شی نہ تو دنیا نہ خبر شی او نہ دین نہ خبر شی دام دا شیطان دا شیطان حرکت تے دا شیطان تا وسوسے اولاد تک کشان کی بے تربیتا او بے ادب الوش وعدهم او وعده کوا دوی سرا وما یعدهم او وعده نکید دی خلق سرا الشیطان و شیطان الا غرورا مگر دو کی دی شیطان دو وعدو نمراد دکا غطمان نگانی دی ارگوگانی دی خویات ساتا ان عبادی بے شکا مخصوص بندگان زما چلی لیس لک علیہم سلطان نشتر استاد پارا پاغی باندے ہز تسلط وکفا بربک او کافی درستا وکیلا متصرف دا غیر پارا بس خدای محافظ دے پاغی باندے بستا دا قسمہ وسوسی او دا قسمہ افعال او دا قسمہ محنتوں نے اس کار نہ کہی ورپسی دلیل اکلی فنسی دشرک سے تصرف ربکم رب تاسو اللذی آغا ذات سے آغا نہ دکی شیطانی دتا ہوئی تاسو رب کم ذات سے اللذی آغا ذات سے یزجی لکم الفلکا کی شریف تاسو دپارا کشتو لرا فی البحر پسمندر کی یزجی لکم اے یسیر لکم چلائی او روانی ستاسو دپارا الفلکا فی تولرا فی البحر بسمندر کی لطب تغو من فصلی دی دپارا کی اولکوی ستاسو دمیر بانای اللہ تعالینا انہو کان بکم رحیما بیسکا اللہ تعالی دی پتا سبانی مہربانا ورپسی زجر وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَوَقِ جُورَتِ غِسَاسُ تَاسُ تَقْلِيف فِي الْبَحْرِ فَسَمَنْدَرْ فِي نُزْوَلَّا نُفَسْيِشِ مَنْحَا زُوَلَّ مَنْ تَدُرُّونَ إِلَّا إِيَّا زُوَلَّا نُرُوشِ اِغَابَ سُوك رُوشِ او يَشِ من اعطوب تدعونا شبالیتاس وغیلرا الا ایاہو ما سیوال اللہ تعالینا نو آغتی پا دنیا کی بلی پر حد کی بلی آغت دایان دنیر شی آغتا نلوک شی صرف او صرف اللہ جل جلالہو دا سیادی او آغتا بلنا کوئی ولیکن یہ انتہائی پر سرگی کہ اللہ جل جلالہو دا نجات تر کی نساسو کیا اعراض شروع گئی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ فَسَرْكَلَا كِنِ جَادَّرْ كِلَّا سَرَا تَاسُسَا إِلَى الْبَرِّ خُشْكَئِتَا آرَسْتُمْ اعراض گئی تاسو وَأَشْرَكْتُمْ او شرک شروع گئی وَكَانَ الْإِنسَانُ او دے انسانِ کافر کَبُورَا دیر ناشکرا دے انسان نمراد انسان مشرک دے انسان مشرک دا دیر ناشکر دے دا اللہ تعالیٰ دا انعاماتو دا اللہ دا انعاماتو پر قدر باندھنے کوئی اور پسی تفریح کی دنیا بھی دا سے اندا چتاو سے باندھنے سے دو پارا محفوظ ہے یو پیرا دا عذاب دا بچ شئی دا غلقیدو دا بچ شئی نولی اللہ دا جلالہ سرنور عذابوں نے نکتے دا دوباره د خدای په غریب کې نشي راتلی چې دوباره شرک کوي. افا امنتم آیا ما پوچھوی یی تاسو ان یخصف بکم دا چکینی اللہ تعالی په تاسو باندې جانب البری یو جانب د خشکی او یرسل علیکم یا اوری په تاسو باندې حاسبا کانی ثم لا تجدو لکم بیا به نمومی تاسو د ځانونو لپاره وکیلا څوک محافظ. نو په دې صورتونو کې هم د الله تعالی عذاب راتلی چې دا اسمان نظر باندې کان وری لکه په قوم لوط باندې چې وروي او یا ځمکه کې تاسو نن باسي لکه څرنګه چې کارون نن باسلی وو. ام امنتم یا ما پوچھوی یی تاسو ان یعیدکم دا چې واپس کړي تاسو لر الله تعالی فیه په دا سمندر کې تارتن اخرا یو کرت بل بیا مو ضرورت پیدا شي د تجارت وغیره دپاره او دوباره مو بیا په سمندر کې راایسار شي. فیرسل علیکم نفس مسلط کی پتا زبان یہ قاطفاً تیزا من الریقی دسلائنا قاطف اگر انتہائی تیز بات تبیرشی تیز سلائی تبیرشی اصل کی در قصف نہ دے او قصف ماتول تبیرشی جا آری او شے ماتی دکی مکی شو ارد سر اغم آتی نتوفان تینا مراتی. نو فیور سرا علیکم پس مسلط کے پتا زبان یہ کاسفن طوفان من الریحی دسلائنا فیغرککم پس غرق کتا سررا بما کفرتم پس سبب دو کفر ستا زبان دی ثم لا تجدو لکم بیا بنو میتاسو دزان ندپارا علینا پا مقابلت منگتی بیہی پدک طوفان باندی تبیعا سوک ملاجم تبیعا اے مطالبا څوک مطالب چې هغه زمان ستاسو د نجات مطالبه وکړي او تاسو رانه په زور باندې خلاص نو یو طاقت هم بیا نه شي خلاصولی. نو شیخ مه کوئ دوباره چې یو پیره مو توحید قبول که نه بس قبول یې کوي او تاسو ته خو ما فضیلت درکړی دی شرافت درکړی دی بیا تاسو شرک ولې کوئ. ولقد کرمنا بنی آدم پتا چی سره مونږه عزت ورکړ دی بنی آدم ته وحملناهم او مونږه سوار کړ دي دوی لرا فی البر په اوچه کې والبحر او په سمندر کې. اے علی الدواب نو وحملناهم فی البر على الدواء والبحر على السفن مناسب مناسب تقدیر روبت حقوجہ کی پسارو بانی سورلی کوئی او پسامندر کی فکشتہ کی سورلی کوئی ورزقناهم امنگا ورکڑی دویتا من الطیبات دفا کی دسی جننا وفضلناهم من فوقیت ورکڑی دویتا علا کثیر پڑی روبانی مما دعا چانا خلقنا چمنگا پیدا کری دی تفضیلا فوقیت ورکول سرا. پڑی رو مبلوکات میتا سلا فوقیت در کڑی ورپسی تفریف یو قوی یو ما پارت کی ندعو چمنبا بلنوکو کل اناسن هر یو امتا بی امامهم بی اسم امامهم فنم دا امام دوی باندی او دا امام نمراد پیغمبر دی. نو ورته وویلی شي وویلی شي یا امت نوح یا امت ابراهیم یا امت موسی علیه السلام یا امت عیسی علیه السلام یا امت محمد صلی الله علیه وسلم. او یاد امام نه مراد کتاب دی بی امامهم بی کتابهم. نو ورته ویلی شي یا من اوتی کتابه بالیمین یا من اوتی کتابه بالشمال. هو هغه کسه چې تا ته عملنامه په ښي لاس درکړی شوه او هو هغه کسه چې تا ته عملنامه په ګرد لاس درکړی شوه. نو هغه ورځ را یاده کوي فمن اوتی کتابه پس تاسو چې ورکړی شته تا کتابه عملنامه د ده بیمینه په ښي لاس دده باندې فاولئک پس دا خلک دي یقرؤون کتابهم ذی بلولی عملنامه خپلا ولا یظلمون بانصافی باندې چې کولی د دوی سره فتیلا په مقدار د یو تار باندې ذره پر به ورسره دغه نشي کولی ظلم نشي کولی فتیلن قدر الخیط په مقدار د یو تار باندې ومن كان في هذه اعمى حاضر في بيت الدنيا كيلوند فهو في الاخره اعمى بيت پاکرت كيلوند. ومن كان في هذه اعمى عن الحق في بيت الدنيا كيلوند ده حقنا حقنا من فهو في الاخره اعمى عن الثواب والاجر بيت پاکرت كيلوند ده اجر او ده ثوابنا محروم ده. وَأَضَلُّ سَبِيلًا أَوْ ذَهَبَ دَارِبًا وَأَضَلُّ أَوْ ذَهَبَ دَارِبًا گمراه تر بي سبيله پيش بار دلاري باندي د جنت نا د جنت دار پات اړو ته معلوم ني کته تکل د جنت کوي نو فرشتي به پزور باندې جانم ترا کوي. ورپسې تندی ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او شکوه ده د مشرکینو نه چې دې ظالمانو خو په تا باندې پوره محنت وکړو چې دا الله جل جلاله د کتاب د حکم نه دی واړه او په تا باندې پوره محنت وکړو چې په دې قرآن مجید کې تبدیلي وکړه په دې کې ترمیم وکړه نو بس د دوی به سرجزلي پیدا شي او دوی به ستا همخیار شي. خو لیکن دا د الله جل جلاله توفیق دی چې تا د دوی د دې محنت نه هېڅ قسمه اثر وانه وست. ان مخفف من المتكلم وانهم كادوا ليفتنونك وان كادوا ابتكرا قريب دي ليفتنونك كويولد تعالرا ليفتنونك ليستذلونك كارول بتعالرا عن الذي دعوحنا او حينا اليك كمنغا كريد تاتا لتفتری آدائینا دید پارا چتے افتراو کی پمنگ باندی غیرہو ما تیواد دینا زماد قرآن نا علاوہ دفن پشے پما باندی افتراو کی و ایزن او پدک وقی لست خردو کا دیبکونی چی تالرا خلیلا دوست و ایزن ایلو فعلت ذالکا ایزن لست خردو کا خلیلا دا اذن دا جزا دا دا پارا دا شرط مقدرہ لو فعلت ذالکا اذن لتخذوک خلیلا. او دا زما توفیقو چه تا دیتا ذرہ میلان کنگ یو فیصد تا دیتا توجو ورنکلا دا دا اللہ جل جلالہ توفیقو او کدا الله تعالی توفیق شامل حال نه وي نو ستا په دې کې میران پیدا شو. ولولا ان ثبتناك او کدرتا منگا مضبوط والے نه وي در کړی تا تا لقد كنت تركن اليهم لقد كنت پتا کې ترا تري وي تو تركن اليهم چې تا میران کړو دیتا شيئا قليلا سشه لوني پتا کا زیادہ بشریت پانی انسان بانے محنت کے خامخا په یو وخت کې هغه ثنا په درجه کې اثر قبول کړي. ولیکن دا الله جل جلاله توفیق وو چې الله تعالی تاسو تصدیق تثبیت علی الحق تثبیت علی الوحی درکو نو تاسو ته ادنا توجه هم ورنکړه. اذن دا بیا جزا ده نو شرط ورته وباسئ. ولو رکنت الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. د وحی مقتضا دې پرېښودلی دی او دی ته دې ادنا رکون هم کړی دی لب هم میلان دې کړی دی نو بیا به درته ډبل سزا ملاوي ده هم په دنیا کې هم په آخرت. اذن فدا وقت لاذقناک خامخا من با در کړو تا ضعف الحیات ڈبل عذاب په دنیا کې وضعف الممات او ڈبل عذاب پس مرنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به تا نه موندو د ځان دپاره په مقابله زمونږ کې څوک مددگار. لاذقناک ضعف الحیات دا اضافت ته مضروب ته ضرب ته لاذقناک عذابا ضعفا فی الحیات وعذابا ضعفا بعد الممات. د درکړ به مونږ تا ته عذاب دو چند په ژوند دنیا کې وضعف الممات وعذابا ضعفا بعد الممات او ډبل عذاب رسو د مرګ نه. ځکه چې تا به د هدایت قطعي طریقه هغه پرېښودې وه چې هغه وحي ده او د هغې په ځای باندې منګړت خبرې ته به دې ترجیح ورکړې وه او بیا دا کار به صادر شو د پیغمبر نه د چې څومره دې منصب اوچت دی نو دومره به دې غلطي هم ډولې وه نو سزا به هم ته بل ملاوېده. خو لیکن د الله جل جلاله لویه مهرباني ده په تا باندې کہ اللہ تعالیٰ رضا تثبیت علی الحق در استقامت علی الحق نستا ادنا رکون ان پیدا نش یو فیصد رکون ان پیدا نش اس بات تو رکون نہ مقصد نہ فید رکون مقصود در اور نبی کریم علیہ السلام تو سلام قصبل نعمت بیانو لی کہ دا اللہ تعالیٰ توفیق پیدا اللہ تعالیٰ انعام دے پتابا نش. ورپسې هم بظاهر تنبیه ده نبی کریم علیه السلام ته او په حقیقت کې شکوه ده د اهل مکه نه او ان مخفف من المتکلم و ان کادو او په تحقیق سره قریب ده اهل مکه لیستفزونک چې خویولی وی تا لرا من الارض د ځمکې د مکې نه لیخرجوک منها دې دپاره چې وباسي تا لرا د دې نه وَإِذًا فَدَا وَقْتِ لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ دَيْبَ وَقْنَتِ رَيْ رُسُفْ سَانَا إِلَّا سَلِيلًا مَگَرْ لَقُ وَقْنِ لَيَتَّفِ الزُّونَكَ چِ خوَيُو لِوِ تَعْلَرَ او خوَزُو لِوِ تَعْلَرَ من الارض تزمکی دمتینا لیخرجو کمنها تید پارا چی اوبا سی سالرا تدینا و ازن او پدک وقتی لا یلبسونا دیب وحنو تیر کرے خلافکا رسوستانا الا قلیلا مگر لغوندی خلافکا عبادکا بس دی تبابی رزر سزا ملوشی ہوا لکه څنګه چې وته ملاو شو نو چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام هجرت وکړ نو د هغې نه زر ډېر زر بعد دوی ته سزا ملاو شوه. یو نیم کال لامو برابر چې الله تعالی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته فتح ورکړه په بدر او دې شکل وکړ. سنت من قد ارسلنا قبلك ایک سنتنا فی من قد ارسلنا قبلك پشان کے دا عادت زمنگا فآغتا کے چھے منگا لیگلی دی اڑوان دستانا مر رسولنا دا انبیاء کرام زمنگنا دا دا اللہ جل جلالہو قانون دے کل یو قوم هغه خپل پیغمبر هغه اوباسي د خپل علاقې نه د هغه اخراج وکړي نو د هغه د اخراج نه بعد قوم ته ډېر مهلت نه ورکوي ډېر زر هغه تباه کوي او لرې کوي نو ځکه قانون هغه د تا سره وو نو سنت من قد ارسلنا اے کا سنتنا فی من قد ارسلنا قبلک پیشاب دې د طریقې زمونږه په هغه خلکو کې کہ منگا روان دے لیگری دیستانا مر رسولنا قدور انبیاء کرام کہ کم قانون دا غیتر جاریو آغا قانون بدتا سرم جاریو وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا اَوْ تَبَنُّمُ مِنْ تَفَارَ دَسَرِكِ زَمَنْغَا تَحْوِيلَا سَتَبْدِلِ دا قانون نمرات قانون دے امداد دے دا انبیاء کرام سرا دا اللہ ولو خلق سرا دا اللہ درہ پدی قانون کی تدبیری نہ رہی ورپسی بیان دا امر مصلح دو جملے موتاری دے پتور بانی چکلا مخالفین ساتھ دا اخراج وغیرہ انتظامات کئی او تاسو تا تکلیفون رسائی اللہ تعالیٰ تو متوجہ کی گئی اللہ تعالیٰ بغیر مشکلات کری گئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اَوْ قَائِمْتَ مُنذَرًا لِدُلُوكِ الشَّمْسِ رُسُو دَ زَوَالِ دَنْوَرْنَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ تَرْ تِيَارِ دَشْبِي پُورِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ عباد زوالِ الشَّمْسِ رُسُو دَ زَوَالِ دَنْوَرْنَا د دلور خطلات پا زوال باندې کیږي او د دلور خطلات پا غروب باندې کیږي نو د غروب معنا اون چې کیږي ولیکن بیا سې د مستقیم او د مازیګر مسکوري او چې دلور په معنا د زوال کی نو د مستقیم مس پکې هم راغی د مازیګر مس پکې هم راغی د ماښام او د مسوبن مس پکې هم راغی او وقل آن الفجر دا د سبا مشو ندا مانا لگا کیا تا اولا وَحَقِمِ الصَّلَاةَ اَوْ قَائِمْكَ مُسْلَرَا لِدُلُوكِ الشَّمْسِ رُسُو دَزَوَال دَنْوَرْنَا إِلَى غَسَكِ اللَّيْلِ تَرْ تِيَارِ دَشْتِي پُورِ إِلَى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ غَسَكْ تِيَارِ دَشْتِي نو دا حکم شو د مستقیم د مازیګر د ماقام او د مکتوبن د مزد کې یا او قران الفجر دا اته څه په صلات باندې اقیم الصلات و اقیم قران الفجر او قائم کا قرت صبا یعنی مزد صبا و اقیم صلات الفجر ذکر د جز او مراد نه کول ذکر د قرت او مراد نه کول لکه څنګه ذکر د سجدې او مراد ته نموز ذکر د رکوع او مراد ته نموز نو ذکر د قرات او مراد ته نه پورا نموز هو قران الفجر او قائم کا قرات د سبا لرا ان قران الفجر بیشکا قرات د سبا چې کان مشهودا د دې مشهود کان مشهودا اے کان مشہوداً لہو چلے تحاضری کولش فرشتے و تحاضری گی ملائکت اللیل او ملائکت النہار دو دا قیمتی وقت ہے او قران وی تو چې په معنا د خیرت باندې دی او موږ ذکر نکړ نو اشاره د دې طرف ته چې د سبا په موږ کې باندې نسبتا خیرت وګل وی وقران الفجر نو خیرت په باریو موږ کې فرض دی او په دې کې توارث طرف ته اشاره ده داو پنځ وخته مونږ نه او من الليل په بعد یې سید پکې فتحجد به تهجد کوا په دې قران پاک سره نافله تلکا په دا حال کې چې دا نفل دې ساده پارا د فرایض سره سره د نوافل اهتمام هم کوا او خصوصا د شپې نوافل کوا بیهی که زمین قرآن پاک سرا گئی آمین تجلیدی رے نو طول اشبه او دیدو تو ضرورت نیش کرے او پس سحیثہ کے قیام پکار رے سحیثہ کے دا اللہ جل جلو یاد پکار رے کو من لیلہ الا قلیلہ نصفہو او ان قسمنہو قلیلہ او جد علیہ ورد کرن قرآن ترتیلہ عسى ممكن ذا ان يبعثك ربك عسى قريب ذا ان يبعثك ذاتي فورتكي تار الله تعالى مقاما محمودا مقام قابل تعريفه يعني اغلى ذلك ان يبعثك ربك ذاتي فورتكي تار ربك مقاما محمودا مقام محمودا مقام قابل تعريفه کیا مقام دے شفاعت کبرا دے اغتا کو دے دا اللہ جل جلالو پا کلام کے کعطا راشی او کلعل راشی دا دا بیادا سرجی دا پارنی دا دا سیقون دا پاری ہاں ایمان کی بویر ہوئی ذکا اللہ جل جلالہ مالک الملک تے او د بادشاہ شاید هغه یقین وی ها چې بادشاہ ته وای او بشی نفس دا او بشی داسې چې او شو د دې وقا د اثر د بادینا د اثر سیاسي لیدران وادانا چې وبد بی غمه شي چې دې بی غمه شي نو بد بی غمه شي نه کی نو داسې نه چ اللہ تعالی سوئی بس دا او بشی لعل مش لعل را شاید بس دا شاید دا په حکم دی یقین کړي د دې وجنه امام دی بغیر رحمت الله علیه هغه دا هوا چې په قران مجید کې لعل راشي نو دا سره کید پاره نه چې دا الله جل جلاله په کلام کې راشي او کله تر نکایت د بجا د خبرې کړي د بندا د خبرې حکایت کړي هلته کې په تر هی باندې د دا یقین د پاره راځي دغه شان ته آسان دی او وقل او اوایا اے پیغمبر اے کرام رب اے رب زما ادخلنی داخل کے مال را مدخل سلکن اغزائی خستتا و اخرجنی او اباسی مال را مخرج سلکن مخرج سلکن دا اغزائی خستنا مدخل اغزائی غد زرفتا انو پا دنیا کے مفیدیشی او اخرت تنم کې دي هغه دلی مدخره چې دکن داخل کې مال را غزای څه څه چې مدینه منوره ده وا اخرجنی او اباس مال را مخرج چې دکن دا غزای څه څه چې مکه مکرمه ده وقت کو زکه ظالمان دي زیاته را سره کوي صحابه را څنګه او یا ادخلنی داخل کے مال را مدخل صدقن تغذائی خصتا سے جنت دے و اخرجنی مخرج صدقن او او باچی مال را دا اغذائی خصتنا کہ حرم دا مدینی دے و دنیا کے دا خصت دے و وفاق را باندرا والے او جنت تا بھی بودی کہ دا دین او خصتا دا جلاش او یا مدخل دا دا مصدر دے مصدر میمی نو قدوار زینی کی مصدر میمی کئی نو ربی ادخلنی ادخالا حسنا و اخرجنی اخراجا حسنا یا اللہ داخل کی مادرہ مدینی منوریتا ادخالا حسنا فا ادخال خستترا چلتا زماد پارا زماد جند پارا سرکا اٹھنی حال تک زماد جند تصویت ملوشی غلبہ ملوشی حال تک زماد صحاب کرام و تچین او سوک ملوشی و اخرجنی او اباسی مادرہ عن مکہ تا اخراج حسنا فا اخراج خستترا چفر امن طریقی سرون دا دیزای دا مشرکینو دا غیر منصوبونا دا غیر شرورنا محفوظ داشن اغیر پا کلو منصوبو کی کامیاب نشی وجعل لی او اگرد زماد پارا من لدن وجعل لی او اگرد زماد پارا من لدن کاد جانب اقبلنا سلطانا نصیرا غلبا سلطانن طاقت او غلبا نذیرا معاونا نذیرن اے تنصرنی بها على اعدائی داس طاقت را تراکی کہ سب زماد دشمنان و خلاف سما معاونت کی وقل اوایا اے پیغمبر علیہ السلام جاء الحق راغ حق وزهق الباطل اولار باطل ذات کلام مکی مکرمی تا دفاتح پہ حیثیت پانی داخلی گی نوایا جاء الحق راغ حق یعنی غالب شے اسلام وزهق الباطل وبطل الباطل او باطل شے باطل مر شے باطل دے شرک بیخ او بنیاد وقت کمزور شو او مغلوب شو ان الباطل بیشکا باطل چلے کان زہو کا دے سائل کی دن کے زکا باطل اگا بے جان چلے وقتی طور وطا غلبہ ملو شو و ہمیشہ دا پار پدے کے غلبہ نہیں مدے پا نفس الامر کیوں تبوک تھے ورپسی بشارت دپار د مومنان او زجر دپار د منکرین وننزل من القرآن نازل منگا دو قرآن پاکنا ما هغشه هو شفاء چغیلات دے ورحمت او رحمت دے للمؤمنین دپار د مومنان علاج دے ظاہرن او باطنن ولا يزيد الظالمين او نسيوا كي قران پاک ظالمان لرا الا خسارا مگر پتاوان کی زکا غیب کی کفر کر ور پسیم زجر و اذا انعمنا على الانسان ہر کلا چمنگا انعام کو پیو انسانی مشرک باندی اعرضا دے اعراض کی تو شکرنا ون آ کے جانبی او دے لری لاڑکی پر پل سرا بالکل شاہ کی لڑکی او لری لاڑکی ون آ کے جانبی و تبا آد کے جانبی او دے لریشی پر پل سرا خپور ڈڑو کی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَقِيتُ أُرْسِيكِ دَتَاسَ تَكْلِيفِ كان يؤوسا بيجد يؤوسا نوميدا يؤوسا اے عن آلہتہ دخل آلہونا قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دویتا کلن ہر یو چدر یا ملو عمل کئی علا شاکلتہ پتریکی پلیبانی تنوین کی وجہ دے کل مننا و منکم ہر فریق کمنگ یو کتاسی نو یعملو عمل کی علا شاکلتہ پتریکی پلی پلیبانی فربکم آلمو پس رب ساسو خبردار دے پم بی من پاچا باندی ہوا آدا سبیلا چاڑی سیدے پیتے بار دلاری باندی زمونگ لار برابر دے او کساس لار برابر دا اللہ تعالیٰ تفضل دا ورپسیم شکوا قرآن مجید او دفل مضمون پہ اعتبار باندی او دفل ترتیب او دنظم پہ اعتبار سر او واجد شہر ہے جدا خدای کتاب دے خدای بیام دا دی پا بارے کی تبوز کئی دا قرآن مجید پہ شہر ہے در کم زین را دی در چا کلام دے حالانکہ دا دی پا بارے کی دی تبوز میں تو ضرورت پیش رہے فارسیلان وائی وی آتر آن باشد کہ خود بگوید نکی اتار بگوید اتر اغیی جا تقبل ویز اترم دانے چی اتر فروش دا فضائل بیان کی چی دا دا سی دی او دا سی دی او دا سی دی او دا پا یو ملکی دا دینا گونجی او پا دو ملکی دا دینا گونجی اکا غد تبیر وائی او چی آتر فقبل دا کار دینا اغا ایتا فضاتر نوائی او چی اتر اتری نا فقبل بوی کئی تا یو خوشبو خوری نو قرآن مجید دا دا خدای داسې کلام دی چې دی پخپله وایي جاران باران چې زه د خدای کلام یم زه د مفرد کلام نه یم نو دې تپوسونو ته څه ضرورت دی چې دا څوک یې راوړي دا د چرته نه راځي دا د فرشتې کلام دی که دا د پیریانو کلام دی که دا ستا کلام دی که دا د خدای کلام دی دې ته څه ضرورت دی ویسألونک دوی پوښتنه کوي د تانه عن الروح په باره د قرآن پاک کې او قرآن پاک دا روح سے دا صد پارا دا حیاتی روحانی دا پارا سرنگی چھ دا حیاتی حیوانی دا پارا یو روح دے دا دا کشان چھ دا حیاتی روحانی دا پارا یو روح کے چھا قرآن پاک ان روح نمرات قرآن مجید او آغا آیت کریمه تایید کئی وکذالک اوحینا الیک روحا ان روح نمرات قرآن پاک وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا او یاد روح نہ مراد روح حیوانی دے ندام مشرکینو د یہود نہ تپوسو نو کل یمنگا د دین دی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ سس تپوسو نو کو یمن تپتو لگی کدا رسول پیغمبر دے او کدا روح جن دے ناغی و تصالات ہول وی یوتی دروح کو بارے تپوسو کئی او بل سے دا اصحاب کاف بارے کے تپوس ہو گئے او بل سے دا ذوالقرنین بارے کے تپوس ہو گئے کدا سوکھ نو روح بارے کے دا سوال جواب پدی صورت کرائے سورہ بنی اسرائیل کے او دا اصحاب کاف او دا ذوالقرنین بارے کے جواب دا پو سورہ کہف کرا روانے نو دو جوابونا پو رسو صورت کے او یو جواب پدی صورت کے وَيَسْأَلُونَكَ دَيْتَفُوسْ كَيْدَتَانَا عَنِ الرُّوحِ فَبَارَ دُرُوحِ چھو دروح حقیقت رہا تھا بیان روح سے شہر ہے نو قل او اے پیغمبر علیہ السلام زویتا ہر روح روح چدے من امر ربی زادے دا امر طرف زمانہ وما اوتیتم او ندے در کرشوی تاسوسا من العلمی دیلمنا الا قلیلا مگر لغنی نو دروح حقیقت تستا سورہ سائنی کی کیلے بس قضی کے اجمالی علم کا کیلے کہ الروح من امر ربی بس دادا اللہ جل جلالہ یہ حکم لے او جدا حکم اسی نہ بس بدن سے جوندیش نہ آغا اہل کتاب سوالوں نے داتے وطفولیو یو سوال داتے پکار دے چلاغی اجمالی جواب پکار دے او دو سوالوں نے داتے دی چلاغی تفسیری جواب نہ کوئی اکبر وی کدی دے کہ اجمالی جواب دار کرو نبی دا وقتی غمبری او که تفسیراتی تا تشورو کو حیاء تو جماع تا تو یخی پتا نیش تاری مدہ جا پی غمبر نلی او در کشان تی تا افخار ابکاو پا بارکی ویچی تفسیر دیتا بیانی او در ذلکرنین پا بارکی تفسیر دیتا بیانی در دو سوالونا تفسیری او یو سوال اغا اجمالی در جواب پیتے باروانی در اغا اجمالی جواب را دی چه الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ورپسی تنبیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ دائی کم اشکارات کئی کم تپوسونا کئی اعتراضات کئی انادہ میں آگے تاڑو ستوجو مورکوا اللہ جل جلالہ جتارا کم نعمت درکڑا دے داشتا نعمت کافی شاکی دے مزید و معجزات تو اس ضرورت نہیں کرے کہ دے مطالبہ کرے او کدا نعمت نہ ما اجت کوا نے وسط نہ بل دا سے طاقت نہیں چلے کہ دا نعمت تو قران پاک عطا تا دے دا نعمت تو وہی عطا تا دے بس پدی بان مطمئن ہو سا وَلَئِنْ شِئْنَا كَثَرْتَ أَوْعَالُهُنَّ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نُخَامَخَ بُطْلَ الْبَوْكُ فَقُرْآنِ پاک بانی او حینا الیکا چمنگے وہی کڑدا تا تا ثم لا تجد لك به بیا بتن ممی دزان دپارا به پہنچول دے قران پاک باندھی علینا پو مقابل زمنگ کے وکیلا سو مددگار جزے دا نواخلم او اغیر تدرکی دا سی نشی پیلو الا رحمتا من ربک لیکن ننزلہ رحمتا من ربک اللہ جل جلالہ دا قرآن پاک نازلی او دا بندینا اخلی دننا ذکر دا رب مہربانی دا الا رحمتا مگر مہربانی دا من ربک تجانبا درستانا ان فضلہ بیشکا مہربانی دا اللہ تعالی کان علیک کبیرا تپسا باندی لویا قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا قرآن پاک لوی نعمت دے او دا علمی معجزہ دا او دا دائمی معجزہ دا نکہ دائی سرا دا قرآن پاک سے توڑ ویز مقابلہ کولے چی نا میدان بدے رہو قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا لئن اجتمعت الانس والجن فکر سارا یوزائی کے انسانان او جنات دول على پدی باندی ایا سوچ دی را تل کئی بمثل هذا القرآن فشانتی دی قرآن پاک لا یرتون بمثلی دی را تل نشی کولے فشانتی دی ولو کان بعضهم اگر کشی بازی دی لباز اندفار ببازو ظہیرا مددگار دیو بل حقوق تعاون تھی خوبیام دی قرآن پاک مقابل نشی کولے ذکر اب وہی کلام ہے اور قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے ہر نوع پر کے بیان شوی دا توحید پر کشتر ہے رسالت پر کشتر ہے سیامت پر کشتر ہے وعد پر کشتر ہے وعید پر کشتر ہے خصص پر کشتر ہے امثال پکې شته ده د نصیحت لپاره چې کومې نمونې پکار دي هغه ټولې نمونې په قرآن مجید کې موجودې دي دا داسې جامع ترین کتاب برشته ده نه ولقد صرفنا فتاكي سرا بار بار بیان کړی دی مونږه للناس د پاره د انسانانو فی هذا القران په دې قران پاک کې من کل مثل د هر یوې نمونې نه فابا اکثر الناس پس انکار کړی دی اکثر د خلکو الا کفورا مگر د انکار نه فابا اکثر الناس کل شیء انکار کړل اکثر خلکو د هر یو شینا کدان منو دان منو دان منو دان قبل او دان قبل او الا کفورا مگر د جهود نه جهود قبل ای بس یو جهود او انکار په کار ویل دي د توحید نه انکار کوي د رسالت نه انکار کوي د قران مجید د صداقت نه انکار کوي خو د جهود نه انکار نه کوي هغه قبل ای ورپسې شکوا وقالوا او اعوذ لن نؤمن لك من غير قد تصديق نکوستا حتى تدي پوری تب جوړرنا چې تروانه کې زمونږ د پارا من الارض تزمکنا ينبوع شنی درا او تكون لك جنة يدا جشي ساد پارا جوبا من نقير د کجرنا وعنب او د انگورنا فتفجر الانهار چې تجالی کې نهرونو لرا خلالها فمیز دا باق کی تفجیرا پجاری کولو سرا او دوس کے تا سما آیا دا چطرا غرز آسمان لرا کما زعمتا لکا سرنگی چو گمان دیتا علینا پمنگ باندے کی سفن ٹکلی ٹکلی او تأتی باللہ یا سراتر کے پلہ تلا باندے والملائکت او پفرشتو باندے قدیلا مخامف قدیرا حال واقع دے د لفظ الله نام ځکه لفظ الله په حقیقت کې د تأکید پر مفول دی لري او تأتی بالله قبیلا والملائکه کذالک د دې حال په مفول شي چې الله تعالی راته مخامخ دې چې دا د خدای دی او خدای دا وایي چې ته زما پیغمبر یې او فرشتي راته پیل کړي فرشتي تصدیق وکړي چې واقعي دا د خدای پیغمبر دی نو اره به دې منو هسې دې نه منو او یکون لک بیت یداک فی صد پارا یکور من زخرف ذکرو زرنا او ترقا فی السماء یداک تخیجی پجانت داسمان کی ولن نؤمن لرقیقا او منگا تصدیق نکو دخاتی لوتا حتی تردی پوری تنزل علینا چنازل کی پمنگ باندی کتابا یو کتاب نقرأوه چمنگل ولو اغیلرا کتابا فی کرتاسن یو کتاب په کاغذونو کې په اوراقو کې نقرأه چې موږ د ګلو په خپل عقیل را نه موږ صرف او صرف تا معراج نه تسلیمو ولا نؤمن لرقیقا تا معراج نه تسلیمو سچ معراج چې معراج لاړ شي او ځان سره سالم کتاب راړي په پاڼو کې نو هله به موږ تسلیمو دو ټول اعتراضات او جواب قل او اي ته پیغمبر علیہ السلام دویتا سبحان ربی فاسدا رب زما درا تعجزنا هل كنت نمز الا بشر الرسول مگر یو بشر استاد ما خو د خدای توب او داوا نه کړی زه خو ام زه بشریم نو زه ذاتی کارونه نشم کولی او زه رسول د الله تعالی نو زه تاسو ته هدایت طرف سره بلم ورپسې شکوا او د خلکو د پاره د ایمان نه رکاوټ څه شی نه دغه بیان د غټ رکاوټ هغه څه دی نو غټ رکاوټ هغه دغه خبره ده چې بشر پیغمبر کړي بس دا خبره مشرکینو ته منکرینو ته صرف پکې وایي بشر پیغمبر کړي د بچ دې وجنه ایمان ته نه راځي حالانکه د بشریت او د رسالت په میت کې هیڅ منافات نشته وما منع الناس او ندي من کړي خلق لرا اي يؤمنو د ایمان راونا مو اولي کې مصدر باندې وما منع الناس عن الايمان او ان قالوا ابعث الله بشر الرسول دا وتفائل کوي نو ادا ته تر کې نو باتې جمله را ساده کوي نو منع الناس عن الايمان اذ جاءوا بالهدى قولهم ابعث الله بشر الرسول چې کله هدایت راغله پیغمبر راغله خلکو ته نو د خلکو د پاره د ایمان د راړو په لاره کې رکاوټ یو شی جوړ شوی دی چې هغه دغه خبره چې ابعث الله بشر الرسول خدای بشر پیغمبر کړی دی حالانکه بشر خو پیغمبر نه شي کېدی اذ جاءهم الهدى فوقت اشراق لدي دويت هداية إلا أن قالوا مگر دابنا دوي أباس الله آيا لغ لدي اللا ترى بشرا يو بشر لرا رسول أفساد قل او اي پیغمبر علیہ السلام دوي تا لو كان في الأرض كشرت وي پزمككي ملائكة فرشت يمشونا چدئي گرده دل پزمككي مطمئنين او دیوه سکونت درون كي پزمككي مطمئنین ساکنین فی الارض نو فرشتی د تمقصد د پار اسمکی ترابی خو مطمئن فی اسمکی کنی مطمئن فی آسمان کی نا مطمئنین ای ذکر ہوئی ذکر جبریل نے دو وحی دو پار برا رہے دا کرام ان کاتبین دی منگ اوتاو سکر دل دکیلی او دی مطمئن دل دکیلی دی دی مطمئن کم دکیلی فی آسمان کی نذر تک اندے رہائش نہیں کرے نہ حاضر مانا وہ پتری دا کہ مطمئنین ساکنین فی الارض تداوی سکونت پر مدد کی وے نو اے مشرکینو کچا تا پزما کی تاسو اوسے دے او تاسو فرشتے وے نہ تاسو تو پیغمبر ان فرشتہ راتا ہو کہ تاسو انسانان ہی نہ تاسو تو پیغمبر ان انسان نہ ہی تاسو ځان د فرشتي جوړی کړئ زه به ځان د فرشته جوړ کړم او که تاسو انسانان یې او تاسو وایئ چې موږ ته فرشته راځي نه انسانانو ته فرشته نه راځي انسانانو ته به انسان پیغمبر راځي لنزلنا عليهم خامخا من بنا دلکلو قضی باندی من السمائی دا جانبا دا اسماننا ملک الرسول فرشتا استاذ قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دیتا کفا باللہی کازید اللہ ترائیتی وازی شہیدم بینی و بینکم قاضی پمیت زماکی او پمیت سازو کی علا سکتی ساسو تصدیق تا ضرورت نہیں کرے دا اللہ جل جلالہ گواہی او دا اللہ تعالیٰ سے صدق کافی دا انہو کان بعبادی پی زکا دی اللہ تعالیٰ پبندگانو قربانی خبیرن خبردارا بصیرا لی دن کے ورپسی تقویسی اخروی کسوک ہدایت ترجیح ورکی نقبلہ فائدہ دا او کسوک زلالت ترجیح ورکی نقفل نقصان لے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ أَوْ آتُوكِ هِدَایَةٌ کی اللہ تعالیٰ دتا فَوَ الْمُحْسَدِينُ فَسْتِ هِدَایَةً حَاسِلَ اُن کے دے وَمَنْ يُزْلِلْ أَوْ آتُوكِ فُمْرَائِ کی اللہ تعالیٰ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نُفَسْتَ بَهِرْگِزْ نُمُمِدُ دُوِ دَفَارَ اَوْلِيَا آتُوكِ دُسْتَانِ مِنْ دُونِهِ مَا سِوَادَ اللَّهَ تَعَلَانَا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او من بارا یو ذل قضی لرا پرج دا قیامت کی علا وجوهیم چگر جبا پا مخنق قلبانی علا وجوهیم نحشرهم يوم القیامة ماشین علا وجوهیم چه روان بای پا قل مخنقانی سر بے کتی او خفی بے برد نو کم اللہ جل جلالہ چې پخو کی دا لو او دمشی صلاحیت اچول دے نو آغا اللہ تعالیٰ با پا سر کے دمشی صلاحیت پیدا کی سر بے لانی او پی بے بانی ولی زب کا پرائی دے قابل ہے چیزی نگا پخو کاروا غفتیش دا دید سر اکل اغفو دا کرے دې نمره له خبره دا سر دې قابل دی چې پدې باندې ګرځېدل شي د دې نه د خو کار واغلی حتی بالکل الټو په دنیا کې او الجزاء من جنس العمل او یا معنا ادا ده دا علا وجوهیم دا د نقصرو سره متعلق دی نقصرهم را جمع کو به مونږ دوی لره یوم القیامت پرز د قیامت کې علا وجوهیم په مخونو د دوی باندې نو فرښتې به راکاږي مخ پې د لاندې پړمخې به راکاږي د پښو نه به نیسري مخ پې پر ځمکه راستې نو دی به په مخ باندې تلل نه کوي دی به راکې شي پړمخې به راکې شي او څنګه به اوم یان په داسې حال کې چړاند به و بوکمن او چاړاګان به و سما او چاڼه به مأواهم جهنم ځای د دوی به جهنمي کلما خبت هر وارې خبت چې ساکن شي دا اور زدناهم من با دیواکو دوی لرا تغیرا په اعتبار د لمبې باندې نو دا به په میدان د محشر کې د کشان دي ها عمیان و بکمن و سما لکه واقف دیر شو و یوم القیامت اعما په قیامت کې بړون دي د دا په میدان محشر کې وقتی طور او بیا چې جهنم ته راړ شي هغه بینایي به هم بحال شي د جهنم سغلی به ورته ښکاري غوږونه به هم برابر شي له یو بل سره باقاعده خبر هم کوي خو وخت وخت له اعتبار دی فی وقت به عمیان بکمن سمن وي او فی وقت به برابر وي نو تعارض نشته دی ځکه تعارض اتحاد د زمانې غواړي او اتحاد د زمانې نشته دی فی وقت به ړانده کان وي او فی وقت به برابر وي ورپسې علت د دې سزا ذالک جزاؤهم دا بدد دوی دا بانهم کفرو په سبب د دې چې دوی کفر کړو بآیاتنا پایاتونو زمونږ باندې وقالو او دوی ویلو اذا کنا عظاما آیا چې شو مونږ اډوکې اډوکې ورفاتن او بورا بورا ائنا لمبعوثونا آیا مونږ پورته کولی شو خلقا جدیدا په پیدایش نوي سره او دا خو بالکل نشي کېدی نو د آیتونو انکار کو د بعض بعد الموت نه انکار کو نو دا د هغې سزا ده ورپسې په ثبوت د قیامت باندې دلیل عقلي د الله تعالی قدرت دوی ته معلوم نه دی الله تعالی دغه اړوکې نشي ژوندي کولی اولم یرو آیا معلومه نه ده دوی ته رویت نه مراد رویت قلبی اولم یعلم آیا معلومه نه ده دیتا یعنی خوته معلومه ده ان الله بزک اللہ تعالی الذی ہا ذات ہے خلق السماوات والارض کی پیدا کړی دی اسمانونا او زمکا قادر تک ذات قادر دی اعلی پدی باندې ای خلق مثلهم ذات پیدا کی مثل دوی لرا وجعل لهم اجرا او ګرځوی د الله تعالی د دوی لپاره یو نیتا لا ریب فی جنشتره چک پاری کی فابا الظالمون پس انکار کړی ظالمانو دار یو شینا الا كفورا مگر د جحودنا یو د جحودنا مخ نه تاوي بل د ار یو شینه مخ تاوي د مثل نه مراد دی اعیان دی ها دی اعیان دی دا نه چې د دې په شان نور مخلوق قادر ان یخلق مثلهم قادر ان یخلقهم ثانیا چې پیدا کړي دوی لر دوباره دا مراد دی خدای لفظ د مثل په مبالغې په طور باندې ویل کېږي لکه مختصر کې تفصیلنی راځي مولا دې مثلو کدا یبخل ساغو لکس هغه بخل نه کوي نه معنا ته څه بخل نه کوي نه اصل مقصود د متکلم هغه تي مخاطب ته وایي لا تبخلوا څه بخل نه کوي تا سره بخل نه ښایيږي خو په طریقې د مبالغې باندې وایي چې د هغه لپاره یو فرد ثابت شي په څه کې د هغه د نوعی نه چې څنګه څه سخي نو د کشان چې هغه هم سخي دی نو چې تا هغه مثل بخل نه کوي نو ته خو به په طریقې اولا باندې نه کوي نو مثلوکه لا یبخل تا د هغه سبیلې نه دی نو معنا یې دا قادر علی ان یملکهم ان یخلقهم ثانیا قادر دی چې پیدا کړي دوی لره ثانیا چې غرونه پیدا کولی شي نو دوی دوباره نه شي پیدا کولی ځمکې پیدا کولی شي نو دوی دوباره نه شي پیدا کولی حالانکې د جسامت په اعتبار سره غرونه غټ دي او دوی غټ دي انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها اور پسې بد دلیل دی پناتی د شرک څخه تصور ول اوه پیغمبر علی السلام دویتا لو انتم کچرته تاسو تملیکونا چې تاسو ملکیت لرو خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت در زما د رحمت نو مراد رزق دی د رحمت نو مراد باران دی اذن فدک وقت لامسکتم خامخا تاسو با بخل کرو خشیت الانفاقی دیری دخط ویدونا دیری دا انفاقنا یعنی دیری دخط ویدونا دا امساکنا مراد بخل لے تاسو با امساک کرو تاسو با نباران ورو تاسو نبچا تا رزق ورکو ولی خشیت الانفاقی دیری دخط ویدونا تلا خزانی با خط میشن او الله جل جلاله کې بخل نشته دی او الله تعالی سره یې نشته دی ځکه الله تعالی د خزانو د هغه بالکل څه انتها نشته دی و ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله به هغه شانته نورې خزانې پیدا کړي نورې به پیدا کړي نورې به پیدا کړي وكان الانسان او الانسان فطورا بخيل فطورا بخيلا وربطي يوكرت بيا آيات معجزات سرنگي نبي كريم عليه الصلاة والسلام تا معجزت معراج ور کړی شو او معجزت قرآن پاک ور کړی شو نو پروان د دور کې موسی علیہ السلام ته نه واجب معجزات ورکړی شو نو تعلق یې د ابتدا د صورت سره دی څرنګه د موسی علیہ السلام د نه معجزات هغه مستبعد نو دا شان چې د نبی کریم علیہ السلام معجزات معراج نه کړل ولقد آتينا موسى فتاكيكرا ورقل منغا موسى عليه السلام تا تسع آيات بينات نه معجزات واضحة آكمكم نيو وهي اليد یدی بیضا والا معجزہ بلا عصوا درین طوفان سلورم جراد کنزم قمل او شپگم زفادع اوم دم او اتم السنین او نهم نفس من الثمرات دا معجزات پتا الله جل جلاله ورکړو ولقد آتينا فتاكيك ترى ورقل منغا موسى موسى عليه السلام تاتفا آيات بينات نه معجزات واضحة فاسأل فاستفوتك اے محمد عليه السلام بني اسرائيل بني اسرائيلنا اذ جاءهم فاوقع شراغ دويتا موسى عليه السلام فقال له فرعون فاذكري اغت فرعون انی لأظنک بذکا زکمان کم پتا باندی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا دا جادوگر مفعول کر کر فمانا دا فائل لازی مسحورا اے ساحرا جادوگر قالا اوی موسیٰ علیہ السلام لکد علمتا پتا کی سرا معلوم دتا تا ما انزلها اولائی ندنا ذلکلی دے موجزات لرا اچا إلا رب السماوات والأرض مگر مالک تاسمانونو او دزمکی بصائر پدا سحال کے چدا عبرتنا او دلائل دی وإنی لأظنکا او بشکا زگمان کم پتا باندی یا فرعونو اے فرعونا مصبورا دہلاک شدا کدک کشان تی پدی انکار باندی مصر پاتشی نو انجام دی حلاکت تی حلاکت فارادا پس اراده وکړه فرعون ان یستفزهم دا چې اخوی دی لرا موسی علیه السلام لرا او قوم د موسی علیه السلام لرا بے دخل کی ان یستفزهم دا چې اخوی دی لرا من الارض د ځمکنا فاغرقناه پس منګه غرق دی فرعون لرا ومن معه او اتا لرا چې د سره جميعا ټول په بحر کلزم کې وقلنا او اوی منگا من بعده رسد فرعون لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اسکنوا الارض تا سکونت اختیار کئی الارض پزمک دشام کی فاذا جاء وعد الاخرت پسر کلا چراشی وعدا رسنائے وعد الاخرت اے وعد الساعت وعد دا قیامت نجئنا بكم من بار راتل اکو پتا سو باندی لکیفا پا جمع باندی تاسو با ام یئی دا سابقا امتو دا مومنان با امی او دکا فرعونیان با امی نور با امی نور با امی از جاسر با دخفل ایمان او دخفل عمل دخفل اکیدی او دخفل ابل عمل مطابق جزا و سزا ورکولش نو سرنګي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته معجزات ورکړی شو نو د کشان ته پیغمبر پاک علیہ السلام ته معجزه میراو ده د قران مجید په شکل کې دا بالکل یو حد شی دی یقیني شی دی وبالحق او په حق سره انزلناه نازل کړ دې مونږه دې قران پاک لرا وبالحق او په حق سره نزلا نازل شوه دې نسمانا وبالحق انزلناه وبالانزال الحق انزلناه او فانزال صحیح سرا فانزال واقعی سرا انزلناه منگا نازل کرد دے لرا نمنګ انزار په ټیک طریقې باندې کړل دي په صحیح طریقې باندې کړل دي د جبريل په واسطه باندې منادل کړل دي وبالحق نزل وبالنزول الحق نزل او په صحیح نزول سره نازل شوی دی په صحیح نزول سره نازل شوی دی معنا ته تبدیلی پکې نظر راغلی من غیر تغیر وتبدل وتصرف چې کومې طریقې سره خدای نازلول غوښتل هم اکه طریقې سره نازل شوی دی الله جل جلاله محفوظې طریقې سره قرآن مجید نازلول غوښتل هم د الله جل جلاله د منشا مطابق صحیح طریقې سره نازل شوی دی هیڅ تغیر پکې نه دی راغلی هیڅ تبدیلي پکې نه دی راغلی او پاتې شوه دی مزید معجزات غواړي نو دا پیغمبر وظیفہ معجزات گن پیش کول لري خوارج ته عادات و پیش کول ندی بلکہ ابشار دے تبشیر دے انذار دے. وما ارسلناک منگن دلے گلے تالرا الا مبشرن مگر زیر ورکون کے و نذیرا او یر ورکون کے و قرآن او قرآن پاک فرقناہو منگا تسلیم کر دے دے درا نزولن. وفرقنا قرآنا فرقناه منصوب على شريطة التفسير ده. وقرآنا اي وفرقنا قرآنا فرقناه لتقرأه. نذو قرآنا لبارا تكون فعل ناسبة ده عامل ناسبة ده او يوبا مخصوص ده. وقرآنا او قرآن پاک فرقناه اے نزلناه نجمن کہ من نازل کر دے در لگ دے تقسیم کر دے منگا نزولن یک بس منہ در آلے گلے کل یو سورت کل دیو سورت کل دری یتنا کل لسا یتنا نزدی حکمت سدے لتقرأه دي دفارا شتل ولي دي قرآن پاک لرا على الناس فخلق باندي على مقسن على مقسن فوقفي وقفي سرا ونزلناه من نازل کرده دي لرا تنزيلا فنا جلول سرا مقس وقفي دوليش انتظار دوليشي وار دوليشي نمانگا نازل کرده قرآن پاک لرا فوار وار باندي على مسلم فوار وار باندې فجر باندې ونزلناه تنزيلا على حسب مصالح العباد او من نازل کړل قران پاک درا په نازل ورو سره هو موافق د مصالح د بندگان چې د کم دور سره کم حکم مناسب وي بس اکبر حکم راځي د پدې کې آسانی وي. نو تاسو په هغه کې معنی یې او کنه معنی قرآن مجید د انکار کتاب نه دی خو تاسو په هغه کې معنی یې او کنه معنی قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا آمنو به تاسو ایمان داری پا دی باندی او لا تؤمنو یا ایمان نرالی تاسو ان اللذین پیسک آتسان کوتو العلماء چور کرشوید اغیت علم من قبل هیر واندی نزول دو قرآن پاکنا اذا یتلا علیهم کلا چلستیشی قرآن پاک خدوی باندی یفرلون للاذقان ذکروذی للاذقان فزن باندی سجدا سجده کون کی دلیل نقلی دے پس صداقت تو قرآن پاک باندی تاسو تا تاسو تا اختیار دے کہ ایمان راڑی او کنا راڑی لقوح مالکان دے فہاں چکم اہل علم خلق تھی اہل کتاب کے منصف مزاج خلق تھی اغیر کے دو قرآن مجید تلاوت اوری نہ اغیر تینا دمنا متاثر شی دمنا متاثر شی کہ فوری طور سجدو لگے سجدو لگے نہ کتاب پر ادار کتاب دے دے انکار نہ دے دے منلو کتاب دے من قبل ہی اے من قبل نزول القرآن آئیتا علم ورکڑا شو دو قرآن مجید دے نزول نوان میں شہری کتاب اذا یتلا علیہم کلا تلسیشی دا قرآن پاک پاگوئی باندی یخرلونا ندائی پریوزی لیل اذکانی فزنو باندی سجدا سجدہ کون کی اذکان جمع دا زکان دا زنی تا بیرش ذکر دا جز او مراد سے نکل اے یخرلونا علا وجوہہم بسرعتن دائی پریوزی فمکنو باندی بسرعت تیزی سرا دو قرآن مجید دے اعجاز نا دو قرآن مجید دے دلائل نا دو قرآن جن دو قرآن مجید دے خیسته نظم او د لفظ نه دومره متاثره شي چې بالکل اظهارېدی نه شي، فوري طور سجده ولګوي. ويقولون اوائد سبحان ربنا فاكدا رب زمنگر ان كان ان مخفف من المثقل انه كان انه بشكا دا قران فات وعد ربنا وعد رب زمنگر لمفعولا قامقات بشدا وسابقه کتابون کې چې موږ ته د دې قران مجید کوم بشارت راځه دا واضح حق کا بشارت ده. ويخرون للأذقان او دی پریوزی پا زنو باندی یبکونا پدا سحاسی تجاری ویزیدهم او سیوا قیدا قرآن پاک دوی لرا خشوعا پا اعتبار دو خشوع باندی نفعی کی انابت تے لیچ انابت تے ندر اغیی دو قرآن مجید تلاوت سرا او ریدو سرا خشوع پیدا کی او پتا تو کی زد دے او تعصب دے میں پتا تو کہ نفرت پیدا کی ندازت او تعصب دزان نو باسی زد او تعصب باسی قرآن مجید و منعی او دو قرآن مجید داغی تراشی توحید دا اللہ تعالیٰ تسلیم کی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ادعو اللہ تعصب بلنکوی اللہ تعالیٰ تا او ادعو الرحمن او یا بلنکوی رحمان تا دا دواله یو شی دی، دا دواله نمونه دا د یو ذات دی، دا نه چې الله جدا شخصیت دی او رحمان جدا شخصیت دی، دا دواله د یو نوم د یو ذات دوه نمونه دي. نو بلنه په حقیقت کې یو الله تعالی ته ده. دا د هغې د شبې جواب دی، ځکه وی مونږ د شرک نه منع کوي او په خپله کله خدای ته سوال کوي کله رحمان ته سوال کوي، وی په خپله دوه خدایان دي. الله تعالی دغه جواب وکړه چې نه، دا د یو مسما دوه نومونه دي او د یو مسما دپاره ګڼ اسامي راتلی شي، د یو مسما دپاره ګڼ اسامي راتلی شي مختلف حیثیاتو سره. مثال په طور باندې یو تن دی او هغه طالب علم دی، نو موږ فلانې طالب علم خپل نوم یې زید دی، نو زید اسم محضه دی، نو زید ورته ویل کېږي، مور او پلار ولې دغه نوم کېښی دی، خو چونکې هغه طالب علم دی نو ورته ویل کېږي طالب علم، او چونکې هغه ورسره ورسره ټیلر هم دی نو بیا ورته ویل کېږي ټیلر، او چونکې هغه ورسره ورسره کاتب هم دی نو بیا ورته ویل کېږي کاتب. دا مختلف حیثیتونه دي، نمړه خبره. نو د یو مسما دپاره ګڼ اسامي راتلی شي. نو الله جل جلاله واحد دا شریک ته یک کې یو ذات دی، خو د دکه یو ذات دپاره بلا ډېر نومونه دي او ښایسته نومونه. الله تعالی چې په اسماء الحسنا کې په کوم نوم باندې را بلی نو سیدا د توحید دی، دا د توحید منافی نه دي. نور پسې څه کوي؟ ایم ما تدعو، ما زائد دی، ایم ایم هی ایم من الله او الرحمن، کم یو د رحمان او د الله تعالی نه تدعو چې بلی تاسو، نو فله فصدع الله تعالی لپاره الاسماء الحسنى نمنا خستری، ولا تجهر بصلاتک، ولا تجهر او تجار مکوا بصلاتک په مصفل سرا، ولا تخافت بها او پټوال مکوا په دې سرا، ولا تجهر بصلاتک جهرا مفرطا، ولا تخافت بها مخافتة مفرطة، جهر مکوا انتہائی جهر، او دارنگی پٹوالے مکوا انتہائی پٹوالے، بلکہ دا اعتدال لارا اختیار کا، وابتغی بین ذالک سبیلا، طلب کا پمیزد دے دوارو کی، پمیزد دک جهر مفرط کی او پمیزد دک اصرار مفرط کی، سبیلا لار چاغه د اعتدال لار ده. نو یا د مزد د کرت متعلق حکم دی چې پای کې د توسط او د اعتدال نه کار اغستل پکار دي. نہ بلا ضرورت جہر جہر مفرد او نہ دیر جت انتہائی اصرار انتہائی خفیہ والے بلکہ اعتدال سرا اعتدال سرا جہر پکار دے جہری مزون کی او دارنگی پسیری مزون کی اعتدال سرا اگر اخفا پکار رہا اعتدال سر اخفا انتہائی اخفا نہ کہ دسرا پجبہ تلفظ نہ کہ دور تلفظ کا وجہ کم از کم پخفل کی رت پوئے گی چیز سواما او یاد صلات مراد دعا دا صلات لغوی معنی دعا دا ولا تجهر بدعائك ولا تخافت بها او دک کا معنی منقوله دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها جهر مکوا په دعا خپل سره انتهائی جهر ولا تخافت بها او اخفا مکوا په دک دعا سره انتهائی اخفا وبتغی بین ذالک سبیلا وقل او اوایا الحمد للہ تعریف ثابت ہے اللہ تعالی لرا الذی اغا اللہ تعالی لم یتخذ ولدا چن دے نسلے اللہ تعالی ولدا بچی لرا ولم یکل له شریک او نشت دے دے دے پارا سوک شریک فی الملکی پا بادشاہت کی ولم یکل له نشت دے اللہ تعالی دے پارا ولی سوک مددگار من الذلی ولی ناصر یعنی نجات پر کون کے معنی خلاصون کے ولم یکل له او نشت دے دا اللہ تعالی دا پارا ولی سوک معنی سوک نجات ورکون کے من الذل دا رسوائینا دا کمزورائینا وکدبرو او لوی بیانوا دا اللہ تعالی تکبیرا پلوی بیانولو سرا زکا دا اللہ جل جلالہ دا پارا ذلت شتنا دا خدای دا پارا کمزوری شتنا چی بیا مددگار تا محتاج چی جما سره امدادو کی او دا کمزوری رانه ختمه کی.